स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवां प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है चित्र दीप प्रकरण। छठवें प्रकरण के भी 222 श्लोकों तक हम लोगों ने विचार कर लिए थे, जहां बताया गया कि जो व्यक्ति अद्वैत ब्रह्म तत्व को न जाने वह सब के सब भ्रांत ही हैं। ऐसे भ्रांत व्यक्ति को मुक्ति कहां मिल सकती है, अथवा इस लोक का सुख भी उसको मिलता नहीं है। तो कहा, संसार में देखता हूं विद्या का अभाव है, लेकिन दूसरी विद्याओं से युक्त हैं। भाई, ब्रह्म विद्या का भाव तो संसारियों के पास है ही, लेकिन दूसरी विद्याओं में वो सब कुशल हैं। किसी न किसी कर्म का उनके प्रति हुनर है, तो वहां भी किसी किसी को तो सुख दिखता है, नहीं दिखता? उत्तम अधम भाव से वहां भी सुख दिखता है। आप कैसे कहते हो कैसे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं है? भाई देखो, संसार में भी जिस व्यक्ति को अपनी जिस हुनर में योग्यता है, कुशलता है, उसको सांसारिक सुख तो प्रतीत होता है। आप लोग भी बोलते हो धन है, मोदी ने धन कर दिया, योगी ने धन कर दिया, नाम कर दिया, चीफ मिनिस्टर बन गया, मौज है, दुनिया में यश है, तो सुख तो है नहीं। तो बताया भाई, उनको सुख है तो कहा इससे क्या होगा उस सुख से? स्वप्नस्थ राज्य भिक्षायाम, स्वप्न में किसी को कोई राज्य मिल जाए, अथवा स्वप्न में कोई भिक्षा मांग रहा हो, जो समझदार व्यक्ति है ना, न बुद्ध स्पृश्यते खलु, निश्चय ही जो समझदार व्यक्ति है वह अपनी बुद्धि उसमें लगाता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो कहा यहां जीव ईश्वर जो वाद है, जो जीव ईश्वर का वाद विवाद है, इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए व्यक्ति को, साधकों को व्यर्थ ही इन विवादों में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि करना क्या चाहिए, इन विवादों को छोड़ करके ब्रह्म तत्व का विचार करके अपनी बुद्धि को वहीं निवेश करना चाहिए। अनर्थक इन सांसारिक वाद विवाद में हमें उलझना नहीं चाहिए। कहा भाई, पूर्व पक्षी न जो जीव ईश्वर ये वाद बताए हैं, ये भी तत्व के निश्चय में हेतु होते हैं। कैसे? हेयत्वेन, जैसे संसार का भी चिंतन किया जाता है तो किस रूप से किया जाता है? हेयत्वेन, त्याजत्वेन, त्याग रूप से जीव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। कहा चिंतन तो करना चाहिए, लेकिन बस चिंतन ही करना चाहिए, बुद्धि को उसमें डुबा नहीं देना चाहिए। भाई, हमें आप लोगों से हम कई बार बोलते हैं, जिस विषय में राग है, राग है क्यों, सुख बुद्धि करके, तब उस विषय में दुख देखो, लेकिन इतना दुख देखो कि उससे राग हमारा हट मात कर जाए, लेकिन इतना उसमें दोष न देख लो कि 24 घंटे उसी में ही बुद्धि निवेश किए रहो। ऐसे वाद विवाद में उलझना इतना ही मात्र है कि उनमें त्याजत्व बुद्धि आ जाए, उनमें हमारा महत्व बुद्धि समाप्त हो जाए, लेकिन सारी की सारी बुद्धि उसी में निवेश कर दो, सारी की सारी बुद्धि उसी के ही दोष दृष्टि अथवा वाद विवाद में ही लगा दो, यह कोई समझदारी है नहीं। तो कहा भाई सांख्य में, सांख्य शास्त्रों में भी ईश्वर और जीव का स्वरूप में तो असंगत्व, चैतन रूपत्व, अव्यापकत्व बताया गया है। सांख्य ने भी जीव के स्वरूप को क्या बताया है? असंग, चिद और विभू बताया है। उसी प्रकार से योग में भी ईश्वर के स्वरूप को असंग, चैतन्य और व्यापक बताया है, शुद्ध बताया है। तो ये तो आपका सिद्धांत है, वेदांतियों का सिद्धांत है। तो इसमें सांख्य अथवा योग का वेदांत से विरोध कहां? तो 222वें मंत्र में बताया, न तत् तमोह उभव अर्थव असमत सिद्धांतताम गतम। तत् त्वम इन दोनों का जो अर्थ है, जीव ईश्वर इन दोनों का जो अर्थ है, इस अर्थ में जो असंगत्व, चिद्रूपत्व, विभुत्व बताया गया है, उतने मात्र से ही हमारे सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती है। न अस्मत् सिद्धांतताम गतव, हमारे सिद्धांत की इतने मात्र से ही प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि अद्वैत बोधनाय एव, अद्वैत के बोधन के लिए, अद्वैत के ज्ञान के लिए सा कक्षा काचित इष्यते। सा कक्षा माने अवस्था, जीव ईश्वर दोनों की कोई अवस्था किसी के द्वारा मान ली गई है। वास्तव में वहां तुम जीव ईश्वर का वास्तविक भेद मानते हो, हम लोग जीव ईश्वर का वास्तविक भेद नहीं मानते हैं। वास्तविक अभेद ही है, लेकिन भेद रूप से दोनों का अलग अलग निरूपण अद्वैत बोध के लिए किया जाता है। उच्चारण कर लेंगे 222। न तत् त्वमयोरुभो अर्थ अस्मत् सिद्धांतताम गतः अद्वैत बोधनायैव सा कक्षा काचित इष्यते। तत् त्वमयोः, तत् और त्वम उभव अर्थव, इन दोनों का जो अर्थ है, तत् का अर्थ ईश्वर, त्वम का अर्थ जीव, इन दोनों का जो अर्थ है, अस्मत् न अस्मत् सिद्धांतताम गतो, तो दोनों का अर्थ जो सांख्य ने अथवा योग ने बताया है, दोनों का अर्थ क्या बताया है? असंग, चिद्रूपत्व और विभुत्व, ऊपर वाले श्लोक में जो बताया है। तो इतने अर्थ बताने मात्र से अस्मत् सिद्धांतताम न गतव माने न स्वीकृतो, इतने मात्र से ही वेदांत का सिद्धांत स्वीकृत नहीं है। कि जीव का अर्थ बता दिया असंग, चैतन रूप, व्यापक, ईश्वर का भी स्वभाव बताया असंग, चैतन और व्यापक, इतना ही कहने मात्र से हम वेदांतियों का सिद्धांत स्वीकृत नहीं है। तो हमने ये लक्षण क्यों बताए हैं दोनों के अलग अलग? कहता अद्वैत बोधनाय एव, दोनों की एकता का बोधन करने के लिए, दोनों एक ही हैं, इसका ज्ञान करने के लिए सा कक्षा माने अवस्था, जीव और ईश्वर की दोनों ऐसी अवस्था काचिद इष्यते, किसी के द्वारा इष्यते माने क्या हो जाता है? इष्ट हो जाता है, किसी के द्वारा ऐसा स्वीकृत कर लिया जाता है। दोनों वास्तव में एक ही हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो सिद्धांत रूप से दोनों की अवस्थाएं बताई गई हैं, इन दोनों में भेद बताया गया है। ईश्वर और जीव क्या है? भेद है। और हम इन दोनों के गुण को जो बताते हैं, तो भेद के लिए नहीं बताते हैं, बल्कि किसके लिए बताते हैं? अभेद के लिए बताते हैं, कि जो जीव का स्वरूप है वही स्वरूप ईश्वर का ही है, तो जीव ईश्वर दो नहीं बल्कि दोनों क्या है, एक ही है। इसके लिए मैं इनको अलग अलग बताया हूं, और तुम दोनों को अलग अलग बता करके दोनों को अलग अलग सिद्ध करते हो। इसलिए अलग अलग केवल एक स्वरूप बताने मात्र से ही हमारे सिद्धांत की सिद्धि, बल्कि एक स्वरूप बता करके दोनों का एकत्व बताना, ये हमारा सिद्धांत है। आप लोग एकत्व बताते नहीं हो, आप माने सांख्य और योग। हाँ, वेदांती का, हाँ, उन्होंने सिद्धांत पहले उसने कहा ना कि भाई पहला श्लोक 21वां 221 पूर्व पक्षी का बताया कि भाई योग और सांख्य दोनों में भी जीव और ईश्वर का स्वरूप क्या है, असंग चैतन्य रूप और व्यापक है, और यही आपका भी सिद्धांत है, तो आप हमारे सिद्धांत को स्वीकार क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा इतने मात्र जीव और ईश्वर का लक्षण कह देने मात्र से आपका सिद्धांत मान्य नहीं है, बल्कि हमने जो दोनों के लक्षण बताए हैं ना, तो बताने का लक्षण क्या है, दोनों एक हैं। अरे भाई, एक साधारण सिद्धांत आप लोग बोलते हो, राम महान है, बोलते हो ना, राम ने अपने पिता के लिए, पिता के वचन की सिद्धि के लिए 14 वर्ष कहां चले गए, वनवास चले गए, राज्य की मर्यादा के लिए सीता का त्याग कर दिया, राम ने तुच्छ राज्य के लिए लगाई नहीं लगा, तो ये राम की ही प्रशंसा करने के लिए हमारा सिद्धांत नहीं बताया जा रहा है। जितने भी राम के गुण है ना, उन गुणों को हम अपने जीवन में उतारें, उतारने के लिए ये बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोलो भाई, हमेशा जितनी कथाएं होती हैं उन कथाओं में भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के गुणों का कथन करते हैं, लेकिन भगवान का कोई भी गुण अपने जीवन उतारने की बात आवे ना, तो तुरंत एक बहाना, वो तो भगवान थे, वो तो सब कुछ कर सकते, हम तो शैतान हैं, हम कहां कर सकते हैं। आप पहले शैतान मान लेते हो, पहले आप अपने आप को अनधिकारी मान लेते हो, बताओ उन गुणों को लाओगे भी तो, अच्छा बताओ दूसरे का गुण का खूब चिंतन करो भी तो उससे कुछ फायदा होने वाला है क्या, मुझे बता दो। चलो उनका लड़का बहुत पढ़ने में अच्छा है, वो बहुत अच्छा था, बाप का आज्ञाकारी है, उसका गृहस्थ जीवन देखो कितना आदर्श है, हम लाख मंडन कर रहे हैं, इससे आपका क्या फायदा होगा, मेरे बता दो। अरे सारी जिंदगी कहां उतर रहा है भाई, देखो जब तक उस गुणों को अपने जीवन उतारोगे नहीं, आप सारी जिंदगी दूसरे गुणों का कथन, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे का ही गुणों का चिंतन कर रहे हैं, अथवा दूसरे का अवगुणों का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अंत तक ना कब शुद्ध होगा, जब उस गुण को अपने जीवन उतारोगे तब तो होगा। मैं यही बार बार कह रहा हूं, हमेशा ध्यान देना, किसी के भी गुण का यदि गुण का कथन किया जाता है तो उसके गुण के लिए नहीं कहा जाता है, वो गुण अच्छा है, आदर्श है, इसलिए उस गुण को अपने जीवन में हम धारण करें, इसलिए कहा जाता है। लेकिन आप केवल गुणों का कथन करते रहो और अपने जीवन में एक भी गुण एक अंश भी न धारण करो तो सारी जिंदगी करते रहोगे, उसे क्या मिलेगा। वही मैं करा, यहां तो यही करा ना कि यहां जो ईश्वर और क्या जीव का जो असंग चिद्रूपत्व व्यापकत्व तो बताया गया है, तो उसका प्रयोजन क्या है, ईश्वर का भी जो बताया गया है उसका प्रयोजन क्या है, कि दोनों वास्तव में क्या है, एक है। अब तो उनको अलग लेके व्याख्या कर रहे, उनको अलग लेके व्याख्या कर रहे, दोनों को एक जगह नहीं बैठाओगे तो जब तक भेद रहेगा तब तक शांति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वह शासक शास्य भाव रहेगा, ईश्वर शासक है, हम उसके कहां रहते हैं, शासन में रहते हैं, तो भी हमें कहां ज्ञान होगा, बताओ। आओ एक बार बड़े व्यक्ति के शासन में रहोगे तो और डर बना रहेगा, छोटे व्यक्ति के शासन रहोगे ना तो वो थोड़ा सा अपनापन भी दिखा देता है, जो बहुत बड़ा व्यक्ति है ना उसके शासन में तो आप वहां तक और नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए यहां जो दोनों का गुण का कथन किया जाता है, ईश्वर और जीव का, कौन कौन, असंगत्व चिद्रूपत्व और व्यापकत्व, तो अलग अलग कथन करने के लिए नहीं है, दोनों को क्या करने के लिए है, एक करने के लिए है। और कथन मात्र करते रहो लेकिन एक न मानो तो कथन करने से फायदा क्या होगा। तो वही मैं आप सभी बता रहा है वेदांत में, वेदांत के चिंतन में ही, कि हम चाहे किसी महापुरुष का बहुत गुण का कथन करें, ओ महाराज कितना त्यागी है, वो त्यागी है, त्यागी है, अरे उनके त्याग को एक अंश तो लाओ, दो अंश तो लाओ, हम कहते सर्वांश में नहीं ला सकते हो तो एक दो अंश में तो लाओ, नहीं साथ का क्या प्रभाव बताओ। उसका लाते हैं तभी फर्क पड़ता है, वही कह देता हूं ना, लाते हैं तभी फर्क पड़ता है, यदि लाएंगे नहीं तो फर्क कैसे पड़ेगा, वही तो कह रहा हूं ना। हाँ ऑटोमेटिक आएगा, वही कह रहा हूं कि गुणों का चिंतन करते करते ध्याय तो विषयान पुंसा है ही, तो बार बार दूसरे की बुराई का चिंतन करते करते क्या हो जाता है, उसकी बुराई भी हमारे भीतर आ जाती है, कि दूसरे के गुणों का चिंतन करते करते उसका गुण भी हमारे अंदर आ जाता है। यदि सब कहते हैं, यदि राम ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ये आता है। लेकिन जो व्यक्ति एक बहाना खोजता है वो तो भगवान है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं, वो अपने आप को एकदम अलग करना चाहता है तो वो तो कभी उसके गुण को लाता ही नहीं है। तो वही मैंने बार कहा कि उसके गुणों का कथन करने मात्र से, मात्र एक शब्द बताया, मात्र से उसके गुणों का हाँ कुछ तो अंश आवे। उसमें 16 गुण है, एक गुणा में, दो गुणा में असंगता आवे, कुछ तो अंतर आवे। जो यहां यही बताया जा रहा है भाई शास्त्र में, क्योंकि नहीं वो भी कह रहा असंग है, निर्लिप्त है, व्यापक है, हम भी कह रहे हैं असंग है, निर्लिप्त है, व्यापक है, लेकिन ईश्वर को इधर कर दिया है, जीव को इधर कर दिया, दोनों को एक हो ही नहीं दे रहे हैं। अरे भाई दोनों के सिद्धांत एक हैं तो दोनों को क्या होना चाहिए, एक पार्टी में मिल जाना चाहिए, तभी तो चुनाव जीतेंगे। और दोनों अलग अलग लगेंगे, जब दोनों के सिद्धांत एक हैं तो अलग अलग क्यों पार्टी में रखना। तो हमारा भाव दोनों का अलग अलग रखना नहीं, इन गुणों का कथन हमने इसलिए किया है कि दोनों के गुण क्या हो जाए, एक हो जाए, एक दोनों को एक समझो। भाई देखो स्वाध्याय है, प्रवचन की भाषा नहीं, प्रवचन में तो हम भी शायद हो सकता है इसे बोलेंगे, लेकिन स्वाध्याय में तो जानते हैं ना, जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना पड़ेगा। स्वाध्याय वाले को थोड़ा हिम्मत भी रखनी चाहिए सत्य को स्वीकार करने की। अब यहां तो अभी बोली दिया है, ईश्वर भी कल्पित ही है, अब प्रवचन में या पब्लिक प्रवचन बोल दे ईश्वर कल्पित है तो कई लोग तो लगने के लिए आ जाएंगे। रमन महर्षि ने बोल दिया ईश्वर तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, सुषुप्ति के समय में कौन सा ईश्वर था तुम्हारे सामने बताओ। अब यहां तो लोग कई द्वैतवादी लोग तो सर तोड़ने के लिए आ जाएंगे, क्या करोगे बताओ। तो इसलिए इसका नाम क्या है, स्वाध्याय की क्लास है। चलो न तत त्वमयोर इति, मिल गया ना भाष्य, तत त्वम पदार्थ पदा क्या है, पदयो है, तत त्वम ये दोनों पदयो, दोनों पद हैं, उभव अर्थव इन दोनों का जो अर्थ है, अस्मत सिद्धांतत्वम न गतव, दोनों का अर्थ कथन मात्र से, दोनों का अर्थ क्या कथन किया था, असंगत्व, चिद्रूपत्व और विभुत्व, इतने कथन मात्र से अस्मत सिद्धांतत्वम न गतव, अस्मत सिद्धांतत्व मने हमारे सिद्धांत रूप की ही, न गतव मने न प्राप्तव, प्राप्ति नहीं होती है, इतने मात्र से ही हमारा सिद्धांत प्राप्त, दोनों का अलग अलग कथन करने से हमारा सिद्धांत नहीं मिलता है, बल्कि दोनों का एकत्व करना हमारा सिद्धांत है, अलग अलग बांटना नहीं है, दोनों का एकत्व करना है, इति योजना, ऐसा अर्थ लगा लेना चाहिए। अपूर्व पक्षी करानु कूटस्थ ब्रह्म शब्दाभ्याम शुद्धव तत्त्वम पदार्थव भवत भीर अपि भिन्नव निरूपितव इति आशंके आह अद्वैत बोधनाय एव इति। कारण ननमन, लेकिन भाई जीव का लक्ष्यार्थ आपने क्या किया है, कूटस्थ, जीव का लक्ष्यार्थ क्या रखा, कूटस्थ, और ईश्वर का लक्ष्यार्थ क्या रखा, ब्रह्म, तो नंदन लेकिन कूटस्थ ब्रह्म शब्दाभ्याम इन दोनों शब्दों के द्वारा शुद्ध तत्त्वम पदार्थ, तत्त्वम पदार्थ दोनों क्या है, शुद्ध है, कूटस्थ भी शुद्ध है और ब्रह्म भी शुद्ध है, तो भवत भीर अपिभिन्न, तो आपके द्वारा भी दोनों को भिन्न रूप से निरूपित होने से, भाई यदि दोनों एक ही होते तो दोनों को ब्रह्म ही बोल देना चाहिए था, एक को आपने क्या नाम दिया कूटस्थ है और दूसरे को नाम दिया ब्रह्म, तो आपने भी दोनों को अलग अलग नाम देकर के भेद का निरूपण तो आपने भी किया है। इति आशंक, यदि कोई इस प्रकार से आशंका करे तो आह उस आशंका का समाधान करते हैं अद्वैत बोधनाय एव इति, ये जो दोनों का अलग अलग नाम मैंने रखा है ना, तो नाम रखने का प्रयोजन है अद्वैत बोधन के लिए, अद्वैत ज्ञान के लिए। लोक प्रसिद्धि भेद न्यास द्वारा तत् एक प्रतिपादनाय एव तव भेदेन अनुदित न तू तयोर भेद प्रतिपाद्यते इति भाव। लोक प्रसिद्ध भेद निराश, संसार में भेद तो प्रसिद्ध ही है, संसार में क्या प्रसिद्ध है भाई, भेद का भेद है, मैं अलग आप अलग, आप लोग बोलते ना एक के मुक्त हो जाने सब कैसे मुक्त होंगे, जबकि वेदांत का अंतिम सिद्धांत है एक के मुक्त होने से ही क्या हो जाते हैं भाई, स्वप्न में स्वप्न देखने वाला मुक्त हो जाए तो स्वप्न की पत्नी, स्वप्न का बच्चा, स्वप्न का संसार रहेगा तो सब मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अभी भी हम लोग क्या कहते हैं मैं मुक्त हो जाऊंगा तो पड़ोसी थोड़े मुक्त होगा, इसलिए ज्ञान की ज्ञान में सब मुक्ति ही हो जाते हैं। तो लोक प्रसिद्ध जो भेद है उस भेद का निराश द्वारा, उस भेद को हटा के माध्यम द्वारा तद एक्यम, तो एकूटस्थ है, जीव है, ब्रह्म है, ये सब तमाम प्रकार का भेद का हम निरूपण करते हैं, तो जो भेद आप मानते हो ना उस भेद को हमने पहले क्या किया स्वीकार कर लिया, जैसा आप मानते हो ठीक है वैसा ही मान लो, तो उसको स्वीकार करके तद एक प्रतिपादना है, उसको अलग अलग करके दोनों के लक्षण को देखते हैं कि उसका लक्षण क्या है इसका लक्षण क्या है, तो जब दोनों के लक्षण एक होते हैं तो तद एक प्रतिपादना है उन दोनों का, किसका, जीव और ब्रह्म का जो आश्रय, जीव और ईश्वर का जो आश्रय था, जीव का आश्रय कौन है कूटस्थ है और ईश्वर का आश्रय कौन है ब्रह्म, उन दोनों का एक के प्रतिपादना है, एकत्व का प्रतिपादन करने के लिए, तो माने उन दोनों का भेदेन अनुदित भेद रूप से कथन न होने पर भी, भेद रूप से कथन न होने पर भेदेन अनुदित भेद रूप से कथन न होने पर भी भेद को स्वीकार करके उनका अभेद सिद्ध किया गया है, न तू तयोर भेद, उन दोनों का भेद के लिए नहीं कहा गया है प्रतिपाद्यते, इन दोनों के भेद की सिद्धि नहीं की गई है, बल्कि उनका भेद रूप से कथन करके दोनों का जो आश्रय है, जीव का आश्रय कौन कूटस्थ है और ब्रह्म का आश्रय, जीव का आश्रय कूटस्थ और ईश्वर का आश्रय ब्रह्म, इन दोनों के एकत्व के प्रतिपादन के लिए वहां भेद को स्वीकार किया गया है, भेद के लिए वास्तव में स्वाभाविक सिद्धि के लिए या परमार्थिक सिद्धि के लिए भेद को स्वीकार नहीं किया गया है। अब इसी को आगे कई दृष्टांत से समझा रहे इसी सिद्धांत को, तरही पदार्थ शोधनम किमर्थम इति आह, फिर पदार्थ का शोधन का क्या प्रयोजन है, किस लिए पदार्थ का शोधन किया जा रहा है, यदि इस प्रकार से संशय होवे तो बता रहे हैं, अनादि माया भ्रांता जीवेशो सुविलक्षण, अनादि माया भ्रांता जीवेशो सुविलक्षण मन्यन्ते तद्विउदासाय केवलम शोधनम तयो, मन्यन्ते तद्विउदासाय केवलम शोधनम तयो अनादि माया। अनादि काल से जो चलने वाली आने वाली कौन है? माया है। माया का अनादित्व सिद्ध है लेकिन शांत है। ब्रह्म ज्ञान के बाद माया शांत हो जाती है, शांत नहीं शांत है, लेकिन इसकी आदि का कुछ पता नहीं है इसलिए अनादि है। अनादि काल से रहने वाली जो माया है उस माया से भ्रांता, हाँ शांत नहीं शांत, हाँ दंत सकार, हाँ हाँ शांत, अंत के अंत वाली है। ब्रह्म ज्ञान के अनंतर माया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो अनादि काल से रहने वाली जो माया है उस माया से भ्रांता लोग क्या हो गए हैं? भ्रांत हो गए हैं। और भ्रांत होकर के क्या कर लिए हैं? जीव ईश्व सुविलक्षण, जीव और ईश्वर इन दोनों को, जीव माने कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानी अल्पज्ञ जीव और सर्वज्ञ तो आदि गुणों से विशिष्ट ईश्वर, इन दोनों को सुविलक्षण, दोनों को विलक्षण एक दूसरे से एकदम अलग मानते हैं। भ्रांति के कारण अनादि काल से आने वाली सुमने अच्छी प्रकार से पारमार्थिक, सुमने अच्छी प्रकार से अलग अलग मानते हैं, दोनों एक हो नहीं सकते हैं ऐसा मानते हैं। पक्का निश्चय है सुविलक्षण। अनादि माया से भ्रांत होकर के वादी लोग जीव और ईश्वर, जीव कौन है? कर्तृत्व भोक्तृत्व अल्पज्ञ जीव, और ईश्वर कौन है? सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट ईश्वर, इन दोनों को सुविलक्षण मन्यन्ते। सुविलक्षण माने परस्पर एक दूसरे से एकदम अलग अलग, मन्यन्ते माने स्वीक्रियन्ते, इन दोनों को स्वीकार करते हैं। जब दोनों को एकदम अलग अलग मान लिया तो उनकी इस मान्यता को, तद माने उनकी इस मान्यता को व्यवदिशाय या उनकी इस भ्रांति को हटाने के लिए, व्युद्ध दाशाय माने इस भ्रम की निवृत्ति के लिए, इस भ्रम की निवृत्ति के लिए तयो केवलम शोधनम, तयो माने उन दोनों का जीव और ईश्वर का, केवलम शोधनम केवल शोधन, केवल मात्र शोधन वेदांत में किया गया है। जो पूर्व पक्षियों ने संसारियों ने भ्रांति से दोनों को एकदम अलग अलग मान लिया गया है, वेदांत में दोनों का क्या किया गया है? शोधन मात्र किया गया है कि दोनों वास्तव में अलग अलग नहीं बल्कि दोनों का वास्तविक स्वरूप एक ही है, ये बताना मात्र प्रयोजन है। अनादि की अत्र माया शब्देन स्व आश्रय व्यामोहिका अविद्या लक्षन्ते। अत्मन यहां पर माया शब्द से स्व आश्रय अपने ही आश्रय पर रहने वाली और अपने को ही मोहित करने वाली, जिसे बताया ना जल के आश्रय पर काई आती है, किसके आश्रय पर रहती काई? पानी के आश्रय पर, और वो काई किसको ढक लेती है? पानी के ही स्वरूप को ढक लेती है। तो जो अविद्या है ना वो अविद्या आपके आश्रय पर रहती है और आपके आश्रय पर रहकर के आपको ही मोहित कर लेती है। तो स्व आश्रय व्यामोहिका जो अविद्या है उस अविद्या को समझ लेना चाहिए माया से। तया माने उससे, उस माया ने क्या नाटक रचा? तया माने तया अविद्या, उस अविद्या से विपरीत ज्ञानम प्राप्ता, व्यक्ति विपरीत ज्ञान को प्राप्त हो गया है, उल्टा हो गया है। भाई देखो जब काई आ जाती है जल के ऊपर तो जल के स्वरूप का बोध होता है या वहां घास लगती है? अब किसी को बोध न होवे तो ग्राउंड ग्रासलैंड घास का मैदान समझ करके पांव रख देवे तो क्या करेगा? फिसलेगा, डूब जाएगा, कहीं काई देखा ही नहीं होगा तभी तो काई में फिसल रहे हैं। काई ऐसी काई है कि तालाब में देखना, एक तो इन्होंने जो काई देखी ना पत्थर पर लगी हुई काई देखी है इसलिए फिसल रहे हैं। पत्थर पर लगी हुई काई नहीं बल्कि कौन सी काई? तालाब के ऊपर एकदम पूरा तालाब ही लाल हरे हरे काई से क्या हो जाता है, ढक जाता है। अब कोई व्यक्ति घास में जा रहा हो दुर्योधन की तरह है, और आगे भी सोचे घास ही है बढ़िया, क्या प्यारी प्यारी घास है, मुलायम कटी हुई घास है, उसमें पांव रख देवे तो क्या होगा, डूबेगा। तो वही यहां बताया कि तया माने उस माया के द्वारा, उस अज्ञान के द्वारा विपरीत ज्ञानम प्राप्ता, विपरीत ज्ञान को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति है, कौन है, कर्तृत्व आदिमत्वम जीवस्य। कर्तृत्व आदि से भोक्तृत्व, आदिमत्वम आदि को जो मानने वाला कौन है, जीव है उसका। और सर्वज्ञत्व आदि गुण योगित्वम, सर्वज्ञत्व आदि सर्वशक्तिमत्व, सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति मत्व आदि गुणों से, गुणों का संबंधी च ईश्वरस्य, ईश्वर इन दोनों को पारमार्थिकम मन्यन्ते, दोनों को एकदम पारमार्थिक मानते हैं, दोनों को अलग अलग क्या मानते हैं, पारमार्थिक, दोनों को पृथक पृथक करके वो देखते हैं। अतः इस कारण से, अतः ब्रह्मकूटस्य नहीं जीव, तीसरे में देखना अतः का अर्थ करते हैं, तीसरा इसमें वो टिप्पणी है तीसरे नंबर पे, जीव वृत्ति अकर्तृत्व ईश्वर निष्ठ सर्वज्ञत्व आदि गुण योगित्व निवृत्त अर्थमेव, मतलब जीव में जो कर्तृत्व है और ईश्वर में जो सर्वज्ञत्व आदि है, उन गुणों की निवृत्ति के लिए, अतः माने इस कारण से तत् निवृत्ति अर्थमेव, वह जीव का कर्तृत्व और भोक्तृत्व की निवृत्ति के लिए, ईश्वर का जो सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व आदि निवृत्ति के लिए ही शोधनम क्रियते इति अर्थ, यहां पर शोधन किया जा रहा है इति अर्थ, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। पदार्थ शोधन प्रकारमेव दिदर्शयेषु तद उपायत्वेन पूर्वोक्त दृष्टान्तम स्मारयति। पदार्थ शोधन प्रकारम, अब तत् और त्वम दोनों पदार्थ का हमें क्या करना है, शोधन करना है, किस लिए, एकत्व सिद्धि के लिए, और जो उसके प्रति आपने कर्तृत्व भोक्तृत्व माने हो उसको हटाने के लिए, ईश्वर में जो सर्वशक्तिमत्व और सर्वज्ञत्व माने हो उसको भी हटाने के लिए। पदार्थ शोधन प्रकारम एव, पदार्थ के शोधन के प्रकार को दिदर्शयेषु माने दिखाने की इच्छा से, तद उपायत्वेन उन शोधन का उपाय रूप से, पूर्वोक्त दृष्टान्तम स्मारयति, पहले कहे हुए दृष्टांत का ही स्मरण करते हैं, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, बार बार समझा, कोई यदि गंदगी वास्तव में घुसी होवे न, तो उसकी शुद्धि के लिए कुछ न कुछ आपको केमिकल मिलाना पड़ेगा, कुछ न कुछ चाहिए, उसमें वास्तव में कोई गंदगी तो छिपी नहीं है, तो वास्तव में उसको दृष्टांत के द्वारा यही बताया जाता है, वो शुद्धि था, तूने अज्ञान बस अपने आप को अशुद्ध मान लिए थे। इसलिए अभी फिर थोड़ा विवाद का विषय आ जाएगा, आजकल ना वेदांत में केवल श्रवण मनन और निध्यासन ही साधना बताई गई है। वेदांत की साधना क्या है, श्रवण मनन और निध्यासन। हम लोगों ने योग को वेदांत में योग दिए हैं, ध्यान में वेदांत कहां है, जगवत ध्यान कहां है वेदांत का विषय, जाप भी वेदांत का विषय नहीं है, जाप भी भक्ति का जाप आ गया है, जाप ताप किसका आया विषय, भक्ति का। यदि वेदांत शुद्ध में आओगे तो क्या करना है, श्रवण मनन और निध्यासन। श्रवण भी क्या करना है, यह जीव ईश्वर के स्वरूप का वास्तविक महापुरुषों के द्वारा क्या किया, श्रवण, जो श्रवण किया उसको अपनी बुद्धि से निश्चय करो, मनन, और बाद में निश्चयात्मक वृत्ति बना लेना, वही मैं ब्रह्म हूं, असंग शुद्ध हूं, इसी का नाम निधिध्यासन है। जो हमारी भी मैं बुद्धि कहां आती है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं महात्मा हूं, मैं पुरुष हूं, इन सारी भ्रांतियों को हटा करके मैं असंग चिद स्वरूप व्यापक ब्रह्म हूं, इसी में निश्चय हो जाना, इसका नाम क्या है? निधिध्यासन है, ध्यान देना। ब्रह्माकार वृत्ति अनवरत बनी रहे, इसका नाम क्या हो जाएगा? निध्यासन। और ब्रह्माकार वृत्ति में अनात्माकार जो वृत्ति आ जाती है, उस वृत्ति को विचार से हटाना, इसका नाम हो जाएगा मनन। मनन में क्या करना है? हटाना। और हटाने का तरीका कौन सा है? उसका नाम क्या है? श्रवण। तो हम लोगों ने आजकल थोड़ा सा खिचड़ी बन गया है, वो आप लोग खाते हो ना क्या, पुलाव? नहीं नहीं, दाल भी डाल देते हो, सब्जी भी डाल देते हो, बिरयानी जो भी बोलते, दाल भी, सब्जी भी, चावल भी, सब का एक साथ ही स्वाद ले लेते। तो आजकल हम लोगों ने शुद्ध वेदांत भी गायब ही हो गया है, जो भी खा, लेकिन कहने का अभाव है कि मिल गया है वेदांत में। कहाँ पे? दिखाने की, ये सप्तमी व्यक्ति नहीं है, प्रत्यय है, शुद्ध प्रत्यय है, दिखाने की इच्छा से। नहीं नहीं, सप्तमी व्यक्ति नहीं, दिखाने की इच्छा से, संधि नहीं है, प्रत्यय है, कृदंत या तद्धित प्रत्यय है, बाद में आएगा। हाँ, प्रत्यय दिदर्शी ईश्वर ने दिखाने की इच्छा, सप्तमी व्यक्ति नहीं है। और क्रिया में विभक्ति थोड़ी लगती है, क्रिया में विभक्ति नहीं लगती ना, प्रातिपादिक होना चाहिए ना, राम कृष्ण सर्व, क्रिया में थोड़े विभक्ति लगेगी, वो थोड़े लगेगा, क्या बोलते हैं, अब जैसे भव धातु है तो वहां सप्तमी थोड़े लगेगी, वहां तो भू धातु है तो वहां तो तिगंत प्रत्यय होगा ना। हाँ, दिखाने की इच्छा से, दिखाने की इच्छा से तद उपायत्व, उसी के उपाय रूप से पहले वाले ही दृष्टांत का स्मरण किया जाता है। अब दृष्टांत समझना, अतेवा अत दृष्टान्तो योग्य प्राक् सम्यग् ईरितः, अतेवा अत दृष्टान्तो प्राक् योग्य प्राक् सम्यग् ईरितः, घटाकाश महाकाश जलाकाशा भ्रखात्मक, घटाकाश महाकाश जलाकाशा भ्रखात्मक, अतएव इसलिए ही, शोधन करने के लिए ही अत्र दृष्टांतो योग्य है, यहां यह दृष्टांत बहुत योग्य है, उचित है, इस दृष्टांत का कथन करना बहुत ही योग्य है। कौन सा दृष्टांत? प्राक सम्यक ईरित है, प्राक माने पहले, इस दृष्टांत का अच्छी प्रकार से कथन कहा गया है, उसी दृष्टांत को हम यहां आपके सामने रख रहे हैं। कौन सा दृष्टांत है? तो कहा आकाश चार दिखा दिए भैया, घटाकाश है जानते ना, हाँ, दूसरा आकाश महाकाश है, तीसरा आकाश जलाकाश है, चौथा आकाश है अभ्राख, अभ्रा अभ्रा आकाश, बादल से घिरा हुआ आकाश। अगला आकाश कौन है? अभ्र आकाश, अभ्राख मेघाकाश। कौन सा आकाश? तो आकाश कितने हैं? अभ्रा चार दिखा रहा है, अब चार को एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? जानना ही है कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ सिद्धि उद्धि करनी पड़ेगी क्या, कुछ क्रिया चाहिए क्या? बस चारों को क्या समझना है? एक समझना है। तो जैसे यहां चार हैं, उसी प्रकार से वास्तव में ब्रह्म क्या है? एक ही है, लेकिन उसी में अनेक भेद हैं। कैसे भेद हैं इसको यहां दिखा रहे हैं। अतएव इति, मूल तो स्पष्ट है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। यतः जिस कारण से पदार्थ शोधनम कर्तव्यम, तत्त्वम इन दोनों पदार्थ का शोधन कर्तव्य है, करना ही चाहिए, अतएव इति अर्थ है, इसीलिए यह दृष्टांत बताया है। तो पदार्थ शोधन प्रकारम आ है, इस पदार्थ के शोधन को बता रहे हैं। जलाभ्रो उपाध्यधीने ते जलाकाशाभ्र खेतयो जलाभ्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाभ्रखेतयो आधारो तू घटाकाश महाकाशो सुन निर्मलो आधारो तू घटाकाश महाकाशो सुनिर्मलो। तो जल अभ्र उपाधि अधीने, जल की उपाधि से क्या हो गया है, जलाकाश है। जल रूपी उपाधि के कारण उसका नाम क्या हो गया है, जलाकाश। और अभ्र उपाधि अधीने, अभ्र माने बादल मेघ के उपाधि के अधीन होने से उस आकाश का नाम क्या है, अभ्रख। अब क्या है, अभ्रख, अभ्रख। अभ्र माने बादल, अख माने आकाश, तो मेघाकाश। बादल रूपी उपाधि से उसका नाम क्या है, बादल रूपी उपाधि कारण उसका नाम क्या हो गया है, मेघाकाश। और जल रूपी उपाधि कारण उसका नाम क्या है, जलाकाश। तयो माने इन दोनों का, आकाश का मतलब दोनों का, किसका, जलाकाश और मेघाकाश, इन दोनों का नाम किसके कारण हुआ है, जल अवच्छिन्न अवच्छिन्नता के कारण जलाकाश, और बादल बादल अवच्छिन्न कारण कौन है, मेघाकाश। लेकिन आधार तू, जलाकाश का आधार कौन है, घटाकाश। जल कहां है, घड़े में है, जल कहां भरा है, घड़े में जल भरा है। तो घटा जो जलाकाश है, जलाकाश का आधार कौन है, घटाकाश। जलाकाश का आधार कौन है, घटाकाश। और उसका आकाश है कौन, मेघाकाश का आधार कौन है, महाकाश। भाई मेघाकाश कहाँ है, महाकाश के आश्रय पर ही क्या है, मेघ है ना, मेघ किसके आश्रय पर है, बादल किस आकाश में है, महाकाश के आश्रय पर कौन है, मेघ है ना। और जो घड़े में आकाश है, उस घड़े के आकाश के आश्रय पर कौन है, जल है, वो घटा, वो जलाकाश है। जलाकाश किसके आश्रय पर है, घटाकाश के आश्रय पर। अब मेघाकाश महाकाश, अब बताओ घटाकाश और महाकाश में कोई भेद है, दोनों एक ही है। उसी प्रकार से यहां भी कूटस्थ और ब्रह्म में कोई भेद है ही नहीं, ये समझाने के लिए ये सब उदाहरण दिया। अब बताओ ये समझने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या आपको, घड़ा वड़ा तोड़ ताड़ करके पानी उनी सुखाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा क्या। सुनिर्मल हो, ये दोनों अत्यंत ही निर्मल है, सुनिर्मल में अत्यंत ही अभेद है, इसमें कोई भेद है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। तो यही यहां बता रहे हैं कि जल अभ्र उपाधि अधीने थे, जल और बादल के उपाधि के अधीन ये दोनों हैं कौन, जलाकाश और मेघाकाश। आधार तू जलाकाश और मेघाकाश का जो आधार है वह कौन है, घटाकाश और महाकाश। ये दोनों आधार तो वास्तव में सुनिर्मलो शुद्ध हैं, निर्मल हैं। इसको बताया, भाष थोड़ा सा देख लो, ए जलाकाश अभ्र खे ते जल अभ्र उपाधि अधीनत्वात, जो जलाकाश और अभ्राखा है, अभ्राकाश है, अभ्र माने मेघाकाश है, ये दोनों जल और अभ्र के उपाधि के अधीन होने से, जल और बादल के उपाधि के अधीन होने से अपारमार्थिक के, पारमार्थिक नहीं है, कैसे हैं, अपारमार्थिक है, वास्तविक नहीं है। लेकिन दोनों का आधार तयो आधारभूत, उन दोनों का जो आधार है वह कौन है आधार, जलाकाश का आधारभूत क्या है, घटाकाश, और बादल का आधार कौन है, महाकाश। ये दोनों सुनिर्मल, यह वास्तव में सुनिर्मल शुद्ध है। जल आदि उपाधि निरपेक्ष आकाश मात्र रूपो, जल आदि उपाधि से निरपेक्ष आकाश मात्र है, जल आदि उपाधि से अलग क्या है, आकाश मात्र एक ही है, दूसरा वहां कोई है ही नहीं। ये दृष्टांत बताया, इस दृष्टांत के बाद अब दृष्टांत बताएंगे, इस पर चर्चा हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। थोड़ा पूर्व पक्षी अभी और लड़ाई करेगा, लेकिन अब से ये 20-22 दिन जो भी है, 18 दिन है, पक्का सुन लेना, तो पूरा निचोड़ पता चल जाएगा वेदांत का, इतना निचोड़ है अब, सही बता रहा अभी क्या, और बहुत कुछ निचोड़ आपको पता चल जाएगा पूरा ये, और पूरा जो जिन्होंने सुना भी नहीं होगा ना आगे पीछे का, वो सब का एक उपसंहार हो जाएगा इसी मंत्र में, अब आगे के यहां से लेकर के। इसलिए मैंने एक दिन कहा भी था, आगे जो प्रसंग आएगा मैं आपको बता दूंगा कि इसके बाद अब छोड़ना नहीं, आप लोग प्रयास से करना, आगे से पूरा चित्रदीप प्रकरण है। इसके बाद तो आपको हाथ में आंवले की तरह सब कुछ दिख जाएगा, पीछे का सारा, आगे का प्रसंग भी आ जाएगा, लेकिन ये प्रसंग बहुत गंभीर है। कहां से यहां से लेकर के पूरा अध्याय पर्यंत, ए चित्रदीप पर्यंत, चित्रदीप का 290 है ना, 290 श्लोक है, हाँ 290 तक है, मतलब 226 से लेकर के समझ आया, 225 से लेकर के 290 तक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीजें निकल जाएंगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।